Magyarul az orvosság is benne? Mindben. A fában még mikor lenne mindegy, ha a fiat játék, akkor játszik a fiat. Ha van milyen hívvödőbe, Fekete Mas van ilyen szürkület. Van a fekete, de rosszul van. Kenyérét. Remélem, hogy itt tették. Milyen majd aztán én is vagyok, ha nem Ma te la fai tutto la te? Thank you. nem volt kenyér. te nem mondtam, hogy ne csavard el.

Thank you.